Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond even na 7 en live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw presentator Ronald Giphart. Nou, ik kan me van alles voorstellen, maar echt, als ik iemand niet ben, is het Ronald Giphart. Alhoewel, nou ja, maar hij schrijft wel hele fijne boeken. Ja, dat is waar. Nou, maar Petra, jij bent supergoed vervangen, maar we zijn wel heel blij dat je er weer bent. Oh, dank je, dank je. Ja. Ja, dit trekt wel heel veel aandacht. Ja. Ronald, bedankt dat je me hebt willen vervangen, maar je had het bandje even om moeten wisselen. Ja. Goed, dit is Mangiare van vrijdag 8 juli live vanuit de Kookhaven in Amsterdam. En we hebben het vandaag over gezond koken voor FC Volendam, inderdaad, de voetbalclub. En wegens succes geprolongeerd de snelkookpan. Want Chris Baeyma die kreeg het halve land over zich heen omdat hij wat kritische noten had bij het fenomeen snelkookpan. Nou, hij moet helemaal diep door het stof vandaag. En we hebben het over chef Andy Baragani. Reageren kan via Twitter, hashtag Radio Mangiare. Per mail mag ook mangiare@ntr.nl of in de Radio 1-app. En als u dat nou een beetje snel doet, dan kan ik het ook nog gewoon even lekker behandelen in deze uitzending. Tegenover mij zit Bas Wiegel. Hij is chefkok voor FC Volendam. Voetbalploeg die van de eerste divisie naar de eredivisie is gegaan. Klopt. Wij kunnen niet anders denken dan dat dat door het eten komt. Ja. Dat jij ze voorzet. Dat denk jij zelf ook. Dat denk ik zeker ook, ja. Hoe heb jij dat uitonderhandeld met de voetbalmakelaar? Hoe heb ik dat uitonderhandeld? Er is al gewoon een idee geweest door de performance mensen. En het was aan mij om daar van het idee een werkelijkheid te maken. Ja. En dat was wel even een beetje boksen en mensen leren eten. Ja, maar ik zit nog heel zelf nog heel erg in de sfeer van welke grote bedragen, transfers. Nou, ik wacht nog op grote bedragen en transfers. Dat was voor mij ook de eerste divisie, dus ik hoop ook eredivisie. Ja, nou, wij hopen dat met je mee. Maar ik dacht dus altijd dat haring en paling, wat gewoon typisch Volendam is, dat je daar dus heel sterk van wordt, dat heel erg gezond is. In de mediterrane landen worden mensen er meer dan 100 mee. Maar dat is niet per se wat jij als chefkok voorschrijft aan de voetballers van. Klopt. Maar wat is daar mis mee dan? Ja, op zich is er helemaal niks mis mee. Maar het is het dieet dat zo gekozen is door de diëtetist. En dat volgen wij. En het is echt een dieet. Ja, het is echt een sportdieet waar wij in geloven. En dat hebben wij zo uitgezet. En als jij zegt waar wij in geloven, dan voel ik al meteen iets religieus opkomen. Nou ja, iets religieus. Het is natuurlijk een club en het is allemaal. Ja, iedereen doet het met elkaar en je bent één team. En de performance heeft daar een doelbewuste keuze voor gemaakt om daarin verder te gaan. En die hebben daar het bestuur van moeten overtuigen. En, Jeetje, nou, ik ga straks alles vragen. Doe het. Want ik wil ook hele ordinaire dingen weten. Bijvoorbeeld, wat eet Jan Smit op zijn boterham tussen weet de middag? Niet. Nou, weet ik niet, die zit op kantoor. Ja, dat weet ik. Maar goed, dat is in de buurt bij jou. Naast jou zit Karen van Munster. Zij heeft het vandaag over chef Andy Baragani. Hij komt onder andere uit de stal van Chez Panisse in Californië. Hij heeft een vrij onorthodoxe stijl van koken. Maar hij is ook vrij onorthodox mooi, vind ik. Een hele knappe jongeman. Ik bleef daar een beetje op hangen. Ja, je bleef een beetje hangen. Hè? Ja. Nou ja, dream on. Want in de eerste regel zegt hij al dat hij een gay Persian boy is. Ja, maar hij zal niet de eerste zijn. Nee. Echt waar? Okay. Ja, het is, hij komt, zijn achtergrond is Persisch. En ja... Hij was buitengewoon charmant. Hij is geweldig. Hij is ontzettend leuk om te zien. En hij is grappig. En hij doet het hartstikke goed. Ik vind het. Ik kende hem niet. Maar ik vind het best een waagstukje van de uitgeverij dat ze dit boek hebben laten vertalen. Want hij is niet wereldberoemd. Kan natuurlijk nog komen. Maar hij is wel de ontdekking waard. Hij is zeker de ontdekking waard. Als je er doorheen bladert, dan wil je bijna alles maken. Hij schrijft leuk. Ook belangrijk. En misschien het allerbelangrijkste, waardoor de uitgeverij vertrouwen kreeg. Hij wordt op zijn Instagram-account gevolgd door Alison Roman. Nou, hoe hoog kan je stijgen in de ranking, hè? Is dit de heilige graal? Ja, dit is echt absoluut het beste wat je kan bereiken. En zoek ik dan op de A of op de R? Want ik kan even Alison kijken. Roman. Denk je dat ze ook eventueel bij mij in het account... Nou, ik weet het niet, maar ik zou heel trots zijn als ze mij zou volgen. Ja, ik vind dit ook wel iets wat we nog uit moeten zoeken. Oké, als je door Alison Roman wordt... Ik denk, deze jongen heeft toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Nou, we horen straks meer. Janneke Kuiper, die kookt in de geest van Andy Baragani. Althans, je kookt gewoon een recept van hem. Ja. Spoiler alert, hoe is dat om hem te koken? Helemaal niet zo moeilijk, heel erg leuk. Wel wat handelingetjes, maar allemaal heel goed te doen. Oh, dit klinkt nog allemaal knetterpositief. Nee, super positief. Dit wordt een... Ik ga de knallen. Ja. Ik ga ook promoveren, denk ik. Dit wordt een succesvol. Ja. Oh, ja. Meestal loopt dat slecht af in dit programma. Dus we gaan het even meemaken. Verslaggever Chris Bijma, ik zei het al, die gaat weer in de weer met de snelkookpan. En de vorige keer leverde dat toch wel heel veel kritische reacties op van onze lievelingsluisteraars. Dus hij heeft een herkansing gekregen. En u mag weer reageren vanzelfsprekend. Gaan we even horen hoe hij door het stof gaat. Maar we beginnen bij FC Volendam. Want Bas, we lazen een artikel van Charlotte Klein in het Parool. En we dachten, jeetje, wat een mooi verhaal. Jij bent kok. Mm-hmm. Ooit was je chef bij... executive chef heet dat, geloof ik. Vind ik ook veel te moeilijk woord. bij de Hoofdstedelijke Kas. Dat is een beroemd restaurant. Er is een boek van Herman Koch geïnspireerd op de pink die langs de gerechten gaat. Precies, dat is de kas. Ja. Maar de kas is ook beroemd vanwege de kas. Van de groenten, verse kruiden. Alles wat in de tuin staat, dat allemaal in dat prachtige park. Ja, Frankendaal. Crescendo. En nu ben je kok. Ja, eigenlijk kantinekok bij FC Volendam. Een soort veredelde kantinekok. Op eredivisieniveau dan. Dat wel. Maar kun je mij vertellen hoe je van de A naar B bent gekomen? Hoe dat is gegaan? Zeker. Na bijna 10 jaar de kas werd het tijd voor iets anders. En toen had ik eigenlijk altijd de droom om mijn eigen restaurant te gaan openen. Ja. Dat was toen al spannend met personeel. En, en daardoor heb ik dat eigenlijk toen niet gedaan, omdat ik wel zekerheid wilde. Toen ben ik gaan freelancen, ook om mijn horizon na 10 jaar de kast een beetje te verbreden. Mm. En dat heb ik eigenlijk gedaan bij alle leuke restaurants in Amsterdam. Daar ben je gewoon mee gaan lopen? Ja, daar ben ik mee gaan lopen. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel geleerd, heel veel nieuwe mensen leren kennen. Waaronder iemand die dan ook weer de link is naar FC Volendam. Dus, maar wat moet je overwinnen om uit die wereld, want het is ook wel een competitieve wereld, de wereld van de restaurants. En zeker in Amsterdam. Ja. Iedereen probeert haantje te voorste te zijn, probeert een ster binnen te halen, probeert op te vallen, mooie kritieken, la la la la. Daar in die pikorde, op die apenrots, daar zat jij. En toen ging je naar een heel ander type apenrots, lijkt me, toch? Ja, dat klopt zeker. Was dat moeilijk voor je? Ja, het is soms wel moeilijk, omdat je wel gewoon de dynamiek van een restaurant mist. Maar het is wel een bewuste keus geweest. En dat is eigenlijk voor mijn vriendin. Voor je vriendin? Ja, want wij zagen elkaar alleen op zondag. Dat kan weer, soms heel goed uitkomen. Dat kan heel goed uitpakken, maar meestal niet. Als nee. Zij werkt in de zorg en ja, op zondag ga je niet vertellen wat je op maandag hebt meegemaakt. Nee. Dus nee. Ja, ik vandaar de keus. Zodat wij, jij bent gewoon voor de liefde gegaan. Ik ben voor de liefde gegaan, ja. Zeker. En nu maak ik er echt iets dweilerigs van. Want dat is nu bekroond met een baby die deze week klopt, is... Ja. Maandagnacht. Ja. Ja. En die... Ja, ik ga niet vragen of de baby op zondag is gemaakt. Want dat soort dingen vraag je niet, alhoewel. Dat weet zij ook niet meer. Nee. Maar het is dus zo dat je wou gewoon dat leven niet. Ja en nee. Ik wil dat leven heel graag eigenlijk. Maar ik wilde ook een leven met mijn vriendin. Ja. En daar zag ik toch meer toekomst in. En koken kan je altijd. Je kan ook overdag koken. Ja. Of je kan in, in een lunchzaak gaan werken. Of, Ja, en laten we niet kinderachtig erover doen. Als je bij FC Volendam... is natuurlijk geprolongeerd van de eerste divisie naar de eredivisie. Ja. Is een club van waarde, grote waarde inmiddels geworden. Wat betekent het chef-kok zijn bij FC Volendam? Wat doe je dan eigenlijk? Ik zorg dat met het eten dat wij maken... dat de spelers zo optimaal kunnen presteren. En dat is eigenlijk het hoofddoel. Dus je maakt de menu's? Ik maak de menu's. We maken, zorgen dat ze de juiste maaltijden krijgen voor de wedstrijden. Snack of een shake voor na de wedstrijd. Dus ja, daar zijn we helemaal verantwoordelijk voor. Van A tot Z? Van A tot Z, ja. En is dat dan alleen maar binnen hun diensttijd? Of gaat het zover dat jullie ook kijken wat ze thuis... We adviseren het. Ja. Dat is natuurlijk wel... Heel veel wonen nog thuis. En die zijn de hoek om en dan gaan ze naar McDonald's. Dan gaan ze naar McDonald's. Maar als je dat vaker eet naast het gezonde wat wij doen... merk je wel dat je maag op hol gaat slaan. Of dat je slecht slaapt. Of dat je gelijk in slaap valt. En dat van het gezonde eten wat wij serveren... kunnen ze nog gewoon... blijft de energielevels gewoon de hele dag op peil. Wat is dat dieet wat die jongens van FC Volendam zo groot maakt? Behalve dat Jan Smit dan. Behalve Jan Smit, ja. Dat is een kleintje natuurlijk. Dat is het kleine met wat wij doen. Dat gaat niet lukken nu. Nee, het is eigenlijk zo plantaardig mogelijk. Ja. En we serveren geen gluten, geen room en geen suikers. Geen gluten, nee. Geen room? Bedoel je dan gewoon geen dierlijke... Geen dierlijke producten. En wel af en toe op een wedstrijddag. Dat is een oud ingesleten ritueel. Wat bij topsporters altijd moeilijk te doorbreken is. Dan hebben ze wel een pasta maaltijd, maar glutenvrij. Met of iets van kip en zachtgegaarde zalm. Nou, volgens mij was de traditie dat ze een hele grote biefstuk van 2,5... Ja, biefstuk of broodjebal. Of, ja, dat is helemaal weg? Nee. Hoe laat eten die jongens? Altijd 3 uur voor een wedstrijd. Oké. Okay. En waarom is dat? Zodat het dan verteerd is. Of dan is het wat gezakt. En als je te vroeg voor je wedstrijd eet, heb je kans dat het helemaal omhoog komt. En kook je ook op trainingsdagen? Ja, ja. En dan is het ook 3 uur voor de training? Een dag ziet eruit. Ze komen om 9 uur. Dan doen ze, dat noemen ze preppen. Ja, dus dan gaan ze stretchen, omkleden, zich klaarmaken. Dan hebben ze veldtraining tot 11:45. En dan komen ze ongeveer 12:30 lunchen. En dan hebben ze tot 13:30. Ligt een beetje aan hoe de dag is. En dan hebben ze nog een 3 kwartier tot een uur krachttraining. En fysio. En dan gaan ze naar huis. Ik begrijp dus dat menu van zo'n hele dag is natuurlijk voorkomen in evenwicht. Ja. Maar eigenlijk is de kern van de zaak dat het verteerd moet zijn voordat ze het veld op gaan. Eigenlijk wel, ja. Ja, terwijl die biefstuk met dat brood of die gehaktbal, dat was er juist vlak voor. Ja, maar dan zaten mensen wel knikkenbollend in de kleedkamer nog. Voordat het fluitsignaal... Vlak voor het fluitsignaal. Ja, klopt, ja. Oh ja? Ja. Ja. En had men dat zelf niet door, zeg maar? Of? Ik denk dat dat ook wel een beetje het ouderwetse sportregime is... wat moeilijk te doorbreken is. Als er slecht gespeeld wordt, dan komen mensen naar mij toe... van ja, je moet toch weer die biefstuk invoeren. Dat is en als er goed gespeeld is, dan, moet alles glutenvrij. Ja, dan is alles glutenvrij en dan, dan doen we het fantastisch. Maar ja, dat zit er gewoon in. En ja, dat zijn we nu een beetje aan het doorbreken. Ja, en dan kom jij wel tegemoet aan die biefstukwens? Als de hoop... Nee, we serveren sowieso geen rood vlees. Niet? Nee, het is eigenlijk altijd kip. En wat is er mis met rood vlees? Ja, dat heeft ook weer met vertering te maken. Je verteert het gewoon, je verteert het gewoon niet zo snel. Dus dan, je kan het wel met de lunch serveren, maar ja, dan wens ik ze heel veel succes met een krachttraining. Dan zal het waarschijnlijk omhoog komen. Maar die jongens die hebben, ik bedoel, ik heb 100 jaar zit ik naar die wedstrijd te kijken. Ja. Ik zie nooit iemand die loopt te burpen op het voetbalveld. Nou ja, of ze gaan die dan net even in die duck-out, zeg maar. Ik weet het niet. Maar het is een balans van wat wij proberen te vinden daar, ja. Ja. Maar er is iets wat jullie gebracht heeft, dat dit het mooie evenwicht is wat deze voetballers tot grote hoogte brengt. Hoe hebben jullie dat getest, uitgeprobeerd of bedacht? Het of... idee van één iemand van de performance samen met de diëtetist. Wat, even voor de duidelijkheid, wat is een performance? Want ik denk gewoon aan een dansoefening, maar dat is het niet. Waarschijnlijk kan diegene dat heel goed, maar... Ja. Nee, dat is iemand die zorgt dat de juiste opbouw van training... hoe kunnen die jongens zo het best mogelijk presteren? En wat hebben we daarvoor nodig? Ja. Dus dan gaat het om voorbereidende fysiobehandeling. En eten is natuurlijk een heel grote factor. Zeker. En het komt misschien ook wel een beetje door Game Changers. Dat mensen ook wel daar anders naar zijn gaan kijken. En ja, zelf ook gewoon zo eten. Ja. Ik merk het zelf ook. Als ik veel groentes eet, dan slaap ik ook beter. En dan voel ik me fijner. En voel je je ook lichter dan? Want dat is wel, denk ik, ook wat glutenvrij teweeg brengt, hè? Ja, ja. Dat je niet zo'n zwaar gevoel krijgt. Ja, dat is het, ja. Ja. Je suikerspiegel blijft gewoon meer op één niveau. En daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het om, ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... dat dit is een cultuurverandering van hier tot Tokio en weer terug. Ja, zeker. Hoe heb je dat... Want het zijn vrij jonge jongens, hè? Ja, vrij jonge jongens, ja. Ja, en vrij stugge jongens. Het zijn sportjongens, dus die... En ze komen voor een deel uit Volendam. Een deel uit Volendam. Dus en daar houden we van tradities. En, ja, en dus is soms, een gesloten gemeenschap. Ja, en standaard dingen. Dus, bier. Ja, drinken kunnen ze goed in Volendam. Gaat je suikerspiegel van omhoog? Gaat je suiker heel snel van omhoog. Ja, het is gewoon... De groentemomenten zelf in Volendam zijn heel erg beperkt. Het is vaak een aardig... De groentemomenten in Volendam zijn beperkt. Ik wil even dat er nu een ANP'tje uitgaat. Nee, dit vind ik wel nu. Vind je dat zo ontzettend diplomatiek gebruikt? Ja, dat wordt niemand ergens van beticht. Nee, er zijn gewoon weinig groentemomenten. Ze eten weinig groentes op een dag. Ja. Maar eten ze wel met smaak dan? Of zitten ze het op te lepelen omdat ze denken het moet? Ze hebben natuurlijk wel smaak. Niet dat ik straks in Volendam kom. Maar ik bedoel, maar moet je het extra lekker maken voor ze, dat is eigenlijk... Dat sowieso. Nou, dat deden we vroeger altijd met crème fraîche door de spinazie. Ja, maar dat mag ook dus niet. Nee, maar dan zit je er weer helemaal klem. Plantaardige crème fraîche. Kijk. Jij bent niet voor één ik hoor het al. Nee, dus de groentemomenten zijn... Beperkt. Ja. De tarwe-momenten met een schuimkop zijn aanwezig. Ja. Dat is dan bier gewoon. Ja. Er is een hang en een verlangen naar vlees. Het is een vleesverlangen. Ja, klopt, ja. En daar wil je helemaal niet aan tegemoetkomen. Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Ja. En daarom maken wij gerechten die gewoon heel lekker vegetarisch zijn. Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over dat sporters altijd denken dat ze pasta moeten eten. Wielrenners staan er onbekend. Even los van... Vooral koolhydraten. Koolhydraten. Ja. En dit is eigenlijk ook niet heel vol van koolhydraten, denk Minimaal. Ik. Minimaal. Minimaal. Ja, er zitten wel koolhydraten in, maar dan in een verhouding samen met vetten en eiwitten. Ja. En dat is, dan ga je weer heel erg diep in op een protocol, om het zo maar te zeggen. Oh, dat is weer een protocol. Ja. Dan heb je weer een performance. Dat zijn weer dan richtlijnen. Dan zit je weer met je protocol. Dat zijn richtlijnen waar ik me dan weer aan moet houden. Ja, ik snap het. Maar ik begrijp dat je niet over individuele spelers mag praten. Tenminste, ik hoop het wel eigenlijk, maar dat ga je natuurlijk niet doen. Maar pikken ze dit nou eigenlijk? Want dan komt er dus zo'n hippe jongen uit de stad. En die komt dan. Jongen. Nou ja, een soort van. Voormalig hippe jongen uit de stad, ook prima. Die komt daar dan en die zegt: nou, we gaan dit doen en we gaan dat doen en zo. En die jongens die willen toch gewoon. En die willen ook beloond worden met een lekkere reep chocola. Klopt. Ik geloof dat ik nu gewoon over mezelf zit. Ja, nee, ik snap die beloning hoor. Zeker. Ja, en hoe krijg je dat nou allemaal bij elkaar dan? Het is de mensen gewoon meenemen in wat je doet. Dus in het begin was het echt wel het onderwijzen van wat je serveert. En wat er bijvoorbeeld in paprika zit. Ja, er zit heel veel vitamine C in. Dat is gewoon goed voor je. En probeer dit eens met dat. En ja, ik ben wel eens bang geweest dat als ik bij mijn auto kwam dat die op kratjes stond. Als we weer iets heel geks hadden gedaan met tapioca of zo. Over de dijk was het gesmeten. Of als we iets met tofu hadden gedaan of tempeh. Maar ja, tofu en tempeh, hoe ligt dat? Tempeh is verschrikkelijk. Dat is nog één keer de deur ingekomen en nooit meer. Juist. En tofu kunnen ze nu wel waarderen. Mee omgaan. Als je het maar gewoon klein snijdt. Ja, het is het. Babyvoedsel. Ja, het klinkt ook echt als je kinderbordje waren. Op een gegeven moment ben ik meer gaan benaderen of je. Het klinkt een beetje kinderachtig, maar of je voor kinderen aan het eten maken bent. En moet jij dat uitleggen? Of is dat dan iemand van performance die dat uitlegt? Nou ja, performance zit er wel de hele tijd op. Ja. Dat klopt. Ja, of die zijn er gewoon. Ja, maar het moet natuurlijk aan de man gebracht worden. Dus je moet maar het vertellen. Het zijn topsporters. En dat is een moment om verder door te breken naar een. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Hun beloning is dat ze beter worden. Hun beloning is beter worden. En, beter voelen ook en, weer in hun performance. Ja, en beter presteren op het veld. En dan het unieke wat. Of bij Ajax, of bij een grote club in Engeland. Dat is hun doel natuurlijk. Ja, maar als we daar dan naar kijken. Hè? Want hoe lang zitten ze nu op dit regime? Sorry dat ik het zo noem. Ja, mag geen noemen. Een jaar. En hoe betaalt zich dat uit? Dat ze zelf doorhebben dat ze betere energielevels hebben op een dag. Ja. Dat ze gewoon wel gewoon genoeg binnenkrijgen en dat ze kunnen sporten en dat ze niet einde van de dag in slaap vallen. En doen ze dit bij echt grote clubs ook? Of dit is een echt grote. Dit is ondertussen een hele grote. Ja, maar ik bedoel, is het heel gewoon bij Ajax bijvoorbeeld? Daar is ook gewoon een chef. En dat is, Want daar werkt dit interview naartoe. Want uiteindelijk, Ajax wil dit ook, toch? Heb ik gehoord, hoor. Maar dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, dus jullie zijn voorloper? We zijn wel voorloper. We hebben veel aandacht ervoor gekregen. Oh, nou. Ja, dat is mooi. Ja, en. Maar wat ik me nou afvroeg, want ik las ook dat nummer 14, Johan Cruijff, die zwoer altijd bij een dieet van verse groenten, vette vis. Hè? Ja. Dan zitten we toch eigenlijk weer bij die haring. Ja. Maar ook zalm had hij altijd. Weinig drank. Dus dat bier, ik geloof dat hij één keer in de week dronk. En dagelijks seks, behalve op zondag. Ik weet niet waarom dat dan weer op zondag wel of niet. Maar in ieder geval, dat lijkt in grote trekken op het mediterrane dieet. Ja. Waar mensen ook heel goed in gedijen. Ja. Hè? Dus Zuid-Italië, Zuid-Spanje, noem maar op. Ik vind het dus moeilijk te begrijpen waarom. Want dat klinkt mij dan gewoon lekkerder in de oren. Ja. Ja, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik ben ook geen voetballer, hoor. Maar, dat snap ik. Waarom kan dat dan eigenlijk niet? Wat is daar mis mee? Er is absoluut niks mis mee. Maar wij koken ook fantastisch lekker. Ja. En dit is een beetje hoe wij ons beeld willen uitdragen. Ja. En het zijn 6 dagen in de week krijgen ze verschillende maaltijden. Maar het is niet alleen een beeld, toch? Het is ook omdat. Ja, het is een visie en een geloof wat je uit wil dragen. Ja, maar wat getest is of wat. Ja, het zijn wel. Hun hebben natuurlijk wel onderzoeken daarna gedaan. Ja. En dit is wat hun, voor hun het beste uitkomt en waar hun verder mee willen. Dit moet voor jou toch ook een enorme stap zijn geweest? Want, ja, zeker. Ja, want jij bent gewoon ook een man die lekker met die geroosterde kippetjes en groentes allemaal. Ja. En ja, de variëteit aan groentes zeker weten. Ja. Dat is nog wel beperkt. Ja. Dus we zitten nu met aubergine, dat gaat redelijk goed. Ja, maar zo is het natuurlijk wel. Als je niet weet, kan je leuke dingen mee doen, hè? Dan kan je hele leuke dingen mee doen. Maar als je bijvoorbeeld nooit spinazie hebt gehad of zo, dan, of bloemkool, ja, dan is dat natuurlijk een verschrikking als je. Ja. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, er moet gewoon aan heel Volendam wat meer gewerkt worden. Ook dat de vrouwen van de moeders van Volendam, dat de vaders van Volendam die koken, dat daar ook wat meer groente in moet komen. Meer groentemomenten. Ja. Niet heel erg met die gasdoekjes bezig allemaal. Nee. Even lekker naar komen eten, al die gezinnen. Ja, dat is iets. Want wat ik grappig vind, is namelijk dat het de andere mensen van het personeel, die eten ook zo, hè? Ja, zeker. En die zijn dus dat is ook Jan Smit bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik blijkbaar een enorme. Maar ook Wim Jonk, de beroemde trainer, klopt, die al die aankopen doet. En zo. Die zijn allemaal overstag gegaan. Die zijn allemaal overstag. Die neemt soms mee naar huis om toch aan zijn vrouw te laten proeven. Kijk eens wat ik daar krijg. Ja, dat is meer van dat zij een keer ziet van dat het echt lekker is. Echt waar? En dat het niet. Dat is een hele prestatie. Ja, dat is een hele prestatie. Ook, ja. Dat heb je heel goed gedaan. Je bent nu vader geworden. Gefeliciteerd. Dank je wel. En korte nachten en gelukkig rustig naar FC Volendam tuffen, 's ochtends hoop ik. Nou ja, vaderschapsverlof dus. Vaderschapsverlof, kijk, dat is ook allemaal goed geregeld. Ja. Maar droom je nog wel van een eigen restaurant met alles wat daarbij hoort? Ergens diep zit die droom nog steeds, ja. Dus dat komt wel weer terug misschien ergens. Misschien wel, ja. Ja. We wachten dit af. Dank je wel. Dank je wel. Leuk dat je hierover verteld hebt. We gaan even naar het NOS-nieuws met Robert Baltus. NPO Radio 1. In Arnhem is een deel van een pand ingestort. Twee bouwvakkers raakten gewond, één is er slecht aan toe. Het ongeval gebeurde vanmiddag bij het pand waar gebouwd wordt aan garageboxen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde. In België start een nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona. Iedereen van 18 jaar en ouder kan vanaf begin september een herfstbooster krijgen. 65-plussers, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zorgpersoneel zijn het eerst aan de beurt. Ook in Nederland wordt een nieuwe vaccinatieperiode voorbereid. Net als de Rabobank verwacht ook ING een lichte recessie. De bank gaat uit van 0,5% krimp in de tweede helft van het jaar. Oorzaak van de recessie is onder meer de grote prijsstijging van energie, brandstof en voedsel. Mensen met autopech op de weg naar een vakantie, die moeten rekening houden met lange wachttijden, dat zegt de ANWB. Het wordt drukker en daardoor zullen er meer pechgevallen zijn. Vanmiddag begon de zomervakantie in de regio Midden-Nederland. Morgen zullen er al lange files richting het zuiden staan. Mandjare met Petra Possel. Ja, dat wereldnieuws dat gaat ook maar snel. Dit is het tweede half uur van het programma Mandjare. We zitten in de Kookhaven in Amsterdam. We praten over onderwerpen die gerelateerd zijn aan eten en koken. En we hebben net van Bas Wiegel gehoord. Die is de chefkok bij FC Volendam. FC Volendam zit helemaal in de vaart der volkeren. Is bij de Eredivisie, staat bekend nu als een sterke club. En we hebben eigenlijk net gehoord dat het onder andere ook door het eten komt. Ja. Ze hebben een best wel streng dieet. En het is ook een enorme cultuuromslag binnen Volendam. Ja, klopt. Maar er zijn geen acties tegen jullie gevoerd. Nee, nog niet. Nee. Geen blokkades. Geen toestanden. Geen eieren, geen stroobalen. Nee. Nee, omdat ze blijkbaar toch tegen jou zeggen, Bas, het bevalt prima. Ja, het werkt. Ja, wat goed zeg. Klopt, ja. Ja. Dat is heel erg leuk. Dat is ook iets om trots op te zijn. Kan je het voorstellen? Ja, zeker. Ja, het lijkt me ook heel leuk eigenlijk om dit te proberen. Kijken hoe ver je komt. En je moet toch ook heel veel uitleggen in gesprek met de jongens. Ja, klopt, ja. En wat je net even tussendoor zei, dat er verschillende nationaliteiten in zo'n zo'n team zitten. Met dus je kunt misschien ook nog wel eens iets uit een andere cultuur halen. Wat bijvoorbeeld, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar India of Arabische landen, die hebben natuurlijk ook hele mooie diëten eigenlijk. Ja, we hebben een keer iets Caribisch gemaakt, want een jongen had een Caribische achtergrond. Ja, ja. Maar dat is dan is heel leuk. Ja. Het opent ook weer. Maar Caribisch en glutenvrij en koolhydratenarm en dat zijn allemaal uit. Zoete aardappel en heel veel specerijen. Ja. Dus dat was een verrassing voor ze. Ja, hele leuke uitdaging. Chris Baeyma die kwam voor een andere uitdaging te staan. Want onze man met de microfoon die ging met zijn rubriek Gear aan de slag met de snelkookpan. En die deed aan het einde van die reportage die snelkookpan de deur uit. Zijn kritische relaas maakte, nou, hoe lang geleden was het, Janneke? Zes weken of zo? Ja, een paar weken. Ja, een paar weken geleden maakte dat enorm veel los in het land. Nou, ik ga niet zeggen van het reces werd onderbroken, want dat was het toen nog niet. Maar het was behoorlijk, er kwam echt veel luisteraars, hadden kritiek op Chris dat hij op deze manier over de snelkookpan praatte. Hij ging diep door het stof en probeert het nog eens. Beste luisteraars, ik ben Chris Baeyema en ik maak elke maand een verslag. Dat heet Gear, waarbij ik producten test. En ik moet bekennen dat er vorige keer iets heel erg mis is gegaan. En ja, daar moet en wil ik nu heel graag even op terugkomen. Misschien kunnen we eerst even luisteren wat ik vorige keer ging testen in mijn rubriek. Het was een zuiver en goed idee. Een snelkookpan. Ja. Maar waarom? Nou, Chris, omdat wij de oorlogskas van Poetin niet willen spekken. We willen zo snel mogelijk koken met zo min mogelijk gas. Kortom, pan besteld, aan de slag. Ik had een snelkookpan besteld om met zo min mogelijk gas te kunnen gaan koken. En ik denk dat ik met zo'n drive eigenlijk bezig was dat ik niet goed gelezen heb in de gebruiksaanwijzing. Want ik ging samen met mijn vrouw Paulien aan de slag. En we zetten de snelkookpan op. En toen gebeurde er dit. Ik hoor geen... Dus er staat hier dat we een zacht plopgeluid moeten horen. Maar ik hoor geen zacht plopgeluid. Nee, wat we wel horen is dit. Het lijkt alsof er een hele grote bromvlieg in de keuken rondvliegt. En naar aanleiding van dit helse kabaal heb ik uiteindelijk het product live, min of meer in de uitzending, afgekeurd. Kortom, we moeten Poetin op een andere manier pakken. Dit was Gear. Nog tijdens de uitzending en ook daarna stroomden de reacties binnen van mensen die thuis zelf met een snelkookpan koken. En naar alle tevredenheid. Hier een kleine selectie van de vele reacties. Mijn moeder kookte er al mee. Ik inmiddels al meer dan 50 jaar en onze kinderen gebruiken hem ook. Slecht verhaal waar niets van klopt. Ik gebruik de sispan al mijn hele leven en neem hem overal mee naartoe. Camping of huis. Juist omdat we Poetin niet willen spekken. Een ideale vriend. Je maakt in een uurtje een heerlijke bouillon. In 10 minuten een winterstampotje. Wat nog belangrijker is, is dat iedereen mij wees op een cruciale fout. Je moet hem natuurlijk wel laag zetten als hij kookt. Als je snelkookpan zo'n herrie maakt, moet het gas lager. Uitroepteken, uitroepteken. Daar uitroepteken, is de pan niet op berekend. Dat is gevaarlijk. De pan kan inderdaad ontploffen. Naar aanleiding van die reacties ben ik nog een keer met de snelkookpan aan de slag gegaan. Rijst erin, water erbij, aan de kook gebracht. En op het moment dat het ventieltje begon te ploppen, gewoon het gas wat lager gezet. En dan gaat hij niet zo raar fluiten. En hoe is de rijst dan die ik in dit geval gekookt had? Perfect. Als verslaggever weet ik, het medialandschap is een snelkookpan. En er is altijd druk om te presteren en om te amuseren. Maar je mag nooit blind zijn voor fouten die je maakt. En daar moeten ook conclusies uitgetrokken worden. En daarom zal ik mij als verslaggever deze zomer terugtrekken om met mezelf in gesprek te gaan en vooral tijd in te ruimen om te luisteren. Maar voordat ik wegga en misschien terugkom, wil ik jullie luisteraars bedanken. Want jullie houden me scherp. Dankjewel. Ja, en u kunt reageren via de NPO Radio 1-app en via mandjare@ntr.nl. Best even een stukje ontroering. Nou, toch? Ja, ik zou geloof ik alles in een snelkookpan bereiden, Behalve rijst, eerlijk gezegd. Maar nee, vooruit. Zegt een ervaren smelkookpannenrijzer. Ondertussen krijgen we een lange mail uit Perugia van Aswin. En die schrijft ons: beste Mandjare, Nederland loopt ver achter wat sportvoeding ten opzichte van Italië betreft. Onze dochter van 17, zij is 1,89 meter, dat is een behoorlijke lengte, is topvolleybalster in Italië. Zowel bij de club als bij de nationale jeugdselecties wordt alles bijgehouden wat eten betreft. Gemiddeld trainen ze 6 tot 7 uur per dag, behalve op zondag of in competitie. Mm. Allemaal vis, groentes, alleen mager vlees, veel vers fruit. Een wedstrijd op dit niveau kan 3 tot 4 uur duren. Ik denk dat dat er staat. Tot nu toe gaat het goed. Voor de club is het eigenlijk eigen belang, want sommige speelsters verdienen 8 tot 9 miljoen euro per jaar. En een clubselectie bestaat uit 15, 16 speelsters. In Nederland heeft de beste club een begroting van... Hoeveel nulletjes zijn dit? 3 miljoen euro, dus geen vergelijk. Nou, heel veel. In ieder geval, het komt erop neer. Je moet heel gezond eten. Ja. Ik moet wel even een kleine correctie. Ik kan wel nu heel erg gezond gaan eten opeens, maar om de een of andere reden word ik dan toch geen topvolleybalster. Kijk, je kan het niet omdraaien. Zo is het ook weer. Goed, we gaan naar een heel ander onderwerp. Er is inmiddels een bordje op tafel gekomen. Dat kondigt meestal aan dat we iets gaan bespreken wat gemaakt gaat worden. En dat gemaakte, dat is natuurlijk Janneke Kuiper, onze jongste bediende. Karin van Münster heeft weer een nieuw kookboek tevoorschijn getoverd. En dat is van Andy Baragani. Hij komt uit San Francisco. En met een Persische achtergrond dus, maar hij is hartstikke Amerikaans. Hij heeft als klein jongetje in zijn vrije tijd na school gaan werken bij Alice Waters, bij Chez Panisse, wereldberoemd restaurant, omdat hij zo gek was op koken. Hij kookte al voor zijn ouders, hij deed de catering voor de buurt en voor vrienden van zijn ouders. Dus hij wilde eigenlijk acteur worden, maar hij is toch chef-kok geworden, omdat hij zo vreselijk veel van eten hield. En het is een self-made man, hij heeft het bij goede restaurants geleerd. En bijvoorbeeld Alice Waters is ook van de 20-80 regel, geloof ik. Hè? Heel weinig groenten, vlees. Ja, heel weinig vlees, veel groenten. Ja. En hij heeft daar ook vooral geleerd dat je eigenlijk heel weinig hoeft te doen aan goede producten. Als je ziet dat een product heel vers is en rijp, dan hoef je er maar heel weinig aan te doen. Ja. Dat heeft hij ook geleerd daar. Toen is hij terechtgekomen bij het culinaire magazine van Amerika, Bon Appétit, of zoals Julia Child zou zeggen, Bon Appétit. Bon Appétit. Daar heeft hij grote hoogte bereikt. En daar heeft hij ook leuke filmpjes gemaakt. Die kun je ook nog vinden op internet. Alleraardigste jongen, heel vrolijk, heel jong vooral. Hij is 33 en hij praat volgens mij tegen zijn generatiegenoten, tegen mensen van 30 of nog jonger. Hij wil ze leren hoe word je nou de kok die je wilt zijn. Hè? Zo heet het boek ook. De kok die je wilt zijn. De chef die je wilt zijn. En daar geeft hij een aantal regels voor. En sommige regels, nou, die zijn... Ja, wij oude dames denken misschien een beetje... Ja, zijn misschien een beetje blasé. Maar hij is zo enthousiast over echt leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld regel 1 is... Kook wat je niet kent. En dat is eigenlijk, hè, wij denken, ja, natuurlijk, wij gaan op een markt en dan kijken we wat we niet kennen en dan kopen we dat. Maar voor jonge mensen is dat misschien een hele stap om dat te doen. Maar dat moet je wel doen, want dan leer je koken. Hè, koken is niet alleen, gaat niet om vaardigheden, maar ook om kennis. Ja. Wat is dat voor een bepaald boontje wat ik daar zie liggen op die markt? Laat ik dat eens uitzoeken, laat ik er eens over gaan lezen. Hoe ga je het klaarmaken? Dus dat is eigenlijk zijn eerste regel. Kook wat je niet kent. Nou, dat vind ik een supergoeie regel. En dan heeft hij ook een andere regel, die is, vind ik ook erg grappig. Dat is, denk niet te veel na. Je moet een beetje uit de losse pols, zonder te veel dat je denkt, oh, zou ik het wel goed doen? Hè? Je moet het gewoon een beetje proberen allemaal. Dat is een beetje om de lol er ook in te houden. Om de lol er ook in te houden. Maar bijvoorbeeld, hij schrijft dan, ik citeer hem even. Waarschijnlijk is dit voor veel mensen een goede regel voor hun hele leven. Ja, dat snap ik ook, hè? Dat je een beetje niet te veel na moet denken. Maar hij zegt, ik probeer zo gemakkelijk mogelijk te koken. Als een vrucht perfect rijp is en alleen een beetje zout en citroensap nodig heeft, dan doe ik dat. Nou, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Maar ik zat te denken, welke perfect rijpe vrucht zou ik zout opdoen? Weten jullie dat? Ik kan het me niet bedenken. Citroen, oké. Okay. Goede aardbei, beetje citroen. Ik hang aan je lippen, maar ik weet geen fruit met het ook niet. Zout. Watermeloen? Zout op de watermeloen. Nou ja, hier zit de chef kok. Ja. Zeg het. En jij hebt alle ervaring met... Ja. Zou kunnen, ja. Is dat, omdat het, wordt die dan lekkerder? Omdat het zoet dat dan naar boven zou komt. Zou kunnen, ja. Dat is het effect van zout. Leuk. Ja. Ik zou daar niet op komen. Ja. Ik ook niet. Maar hij zet mij dus aan het denken. Van hoezo ga je op rijp fruit zout doen? Maar dat is bij watermeloen werkt dat ja, dus. Ja, watermeloen gaat ook heel goed met feta-kaas. Dat is natuurlijk ook een beetje zout. Dat doe ik wel. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een goeie. Ja. Nou ja, dus dit hele boek... Behalve dat er ontzettend leuke en makkelijke recepten in staan... daar hoor Janneke straks over... wemelt het ook van de leuke tips. Dingen die hij zelf ervaren heeft, die hij vindt. Hij heeft het bijvoorbeeld over gadgets in de keuken. Nou, daar is hij niet een hele erge fan van. Hij wil geen niet te veel. Maar hij heeft wel bijvoorbeeld een grote stapel oude theedoeken. Dat moet je in je keuken hebben. Hij is geen fan van het keukenpapier... Maar met oude theedoeken kun je lekker alles schoonmaken. Je handen, je kan een wegglijdende schaal even erop zetten. Je veegt je groenteblad weg, schoon. Dus vind ik allemaal leuke tips. En dan heeft eigenlijk ook klinkt nog... het ook wel een beetje als gewoon de bekende weg naar Rome. Of, nou ja, dat zeg ik. Voor ons oude dames die ons hele leven al koken... is het allemaal ik dacht, ik had erg. Ik had even het idee dat je die over mij had. Nee, maar het is voor jonge mensen. Ja. En die doen hier hun voordeel. Ik denk dat die heel enthousiast worden Doe hiervan. Doe iets met oude theedoeken. Ja, en bijvoorbeeld ook, ik heb me gek gezocht naar... want een van zijn gadgets is een chef Koens lepel in de keuken. Nou, ik heb gezocht, ik kon het nergens vinden. Je kan hem bestellen, Koens, K-U-N-Z. Je kunt hem bestellen via Amazon, maar dan wordt het een hele dure lepel. En het gaat eigenlijk om een lepel. Nou, ik heb hier een gewone eetlepel meegenomen en een opscheplepel. Ja. Maar ik weet zeker dat jullie ook in de keuken een favoriete lepel hebben. Zeker. Iets kleiner dan de opscheplepel, maar iets groter dan een gewone... lepel waar je even mee kan proeven. Waar je even de kip mee, dus het vet over de kip... die dus net in die holte heeft, die ideale holte. Ik heb ook zo'n... Ja, heb jij zo'n lepel, Een lepel van niks, maar... Zo'n koenslepel? Zo'n lievelingslepel. Moet ik even denken. Nee, niet echt. Of een... Ik heb ook zo'n oude vork, leg je echt niet op tafel... maar die is ideaal om de courgette mee om te draaien op de grill... of de biefstuk even om te... Dat soort dingen. Hij heeft oog voor detail, deze man, hè? Ja, zeker. Ja, en dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik word daar heel enthousiast van. Ik zie het. Ja. Janneke, jij bent echt opvallend stil. Ja. Dat kan de stilte voor de storm zijn. Maar heb jij een lievelingslepel? En heb jij oude doeken in je keuken liggen? Ja, ik heb heel veel oude doeken. Maar om daar nou iets mee vast te pakken, wil ik niet meteen aanbevelen. Adviseren. In mijn keuken kun je toch het beste beetje keukenpapier pakken. Maar ik hou er wel van om... Ik heb namelijk wel echt heel veel theedoeken. Ik wil wel, als er iets is gebeurd direct en ik kan hem niet meer gebruiken... dat ik meteen... En die liggen, dat is een van de weinige dingen die bij mij dan kloppen in mijn huishouden. Ik heb altijd een stapeltje theedoeken. Kijk, nou hebben we toch iets... Verder moet je 3 dagen in dezelfde kleren naar school, maar er zijn wel theedoeken. Maar Janneke, jij behoort duidelijk niet tot die oudere dames over wie... De jongste bediende, hè? Precies. Ik ben piepjong, ik kom net kijken. Eigenlijk ben ik na mijn volleybalcarrière meteen jongste bediende geworden. Nou, en als we daar dan eens even naar kijken, dan behoor jij eigenlijk tot het publiek van deze man. Mm-hmm. Hoe heb jij het ervaren, die dingen die hij je allemaal aanreikt? Ja, dat... nou, ik vind wel altijd één ding van de Chez Panisse mensen... van dat restaurant in Berkeley, Californië. Die zijn zo gewend aan de complete tegenwoordigheid... van verse ingrediënten, speciale citroenen, allemaal van topkwaliteit. Ja, dat hebben wij hier in ons... We kunnen dankzij de boeren ook een heleboel dingen hier in ons land. Maar echt van dat fantastische citrusfruit bijvoorbeeld. Ja, wij hebben geen keuze. Er is citroen. Maar je kan niet zeggen, ik moet die en die soort citroen hebben. Mm-hmm. Dat hebben we niet in onze van supermarkten vergeven stadswijkjes. Overigens, die citroenen kan je dan nog het beste kopen... bij de Turks of Marokkaanse groenteboer. Ja. Want die is altijd een stuk rijper of verder... dan die citroenen die wij in die supermarkt krijgen. Klopt. Maar goed, de keuze is niet eindeloos. Nee, daar hebben ze maar één soort. En dat is, ze gaan alleen nog maar over citroenen. Maar het is natuurlijk ook... Ja, dat klimaat daar is van een andere orde dan wat we hier hebben. Dus daar moet ik altijd een beetje, denk ik, ja, wij moeten wel iets meer moeite doen met onze ingrediënten om het zo lekker te krijgen als in Californië of in Zuid-Italië Marokko of noem maar op. Dus, maar goed, dat daar gelaten, is het grappige aan hem natuurlijk dat hij wars is van al die gadgets. Dat hij het leuk vindt als het weer wat moeite doet. Dus ik heb ook weer met een vijzel dingen gedaan waar kookboeken lang achter elkaar wordt gezegd, doe het lekker in de blender of met de staafmixer. Nee, hij gaat echt ouderwets vijzelen. Ja, ouderwets vijzelen. En dit is een gerechtje, dat heet erwten met grote stukken feta en zoek. Ja. Zoek is een, volgens mij, wat noemt hij het nou? Jemenitisch condiment, een sausje, een bijgerechtje, hoe noem je dat nou? Een condiment, iets waarmee je dingen op smaak brengt. Een smaakmaker. Ja. En dat begint dan met een teentje knoflook. Dat moet je vijzelen tot een papje met een klein beetje zout. En dan gaan er fijn gehakte jalapeno-pepers. Tenminste, hij noemt ook serrano-pepers. Maar die heb ik hier nog nooit gezien. Jalapeno-pepers zijn inmiddels overal verkrijgbaar. Ja. Dus die kunnen we krijgen. Nou, die hak je eerst op je snijplank fijn. Dan gaan die ook die vijzel in. En dan wordt het papje groen. En dan een heel pakje peterselie, noem ik maar even. 15 gram. En een derde pakje munt. Dat gaat ook fijn gesneden erin. En dan wordt het al iets taaier. Je moet flink aan de slag met je tennisarm. En dan, als dat eenmaal gebeurd is, dan komt er gewoon gedroogd korianderpoeder in en komijn. En dan olijfolie, een flink beetje. En citroensap. Hij is een enorme liefhebber van zuur. Hij zegt erbij, hij kookte iets te zuur, volgens zijn vrienden. Ja, hij heeft een zure smaak, maar dat is volgens mij ook wel uit de Persische keuken zo. Daar koken ze sowieso met heel veel kruiden. Van en ook ingelegde citroenen, die zijn citroenen. En het contrast natuurlijk. Hij doet ook, maar hij heeft trouwens ook een saus van hele citroenen. Daar gaat ook de schil, ook het bittere, ook het wit. Alles van de citroen gaat erin. En hij houdt ook van pittig, zeg ik alvast als voorschot. Ja, dat zijn die jalapeno-pepers. Want dat zegt hij ook. Als er iets niet klopt aan je gerecht, dan moet er of zout bij, of iets zuurs, of pit. Ja. Dat is waarmee je alles lekker maakt. Nou goed, dit is dan die zoek. Bas kan dit echt beamen. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor die, ik noem het even dieetkeuken, maar voor jouw dieet wat je daar maakt. Hè? Voor FC Volendam. Zelfs citroen gaat gewoon heel erg goed met eigenlijk alle groentes. Ja. Of ze nou gebakken of gegrild zijn. En dan samen met zout, dan lift het weer helemaal op. Ja. Dat is natuurlijk dat hele, we denken dat citroen alleen maar zuur is, maar citroen is ook heel zoet. Het is ook een van de zoetste citrusvruchten. Dus je hebt in één klap twee basissmaken, voeg je toe aan je gerecht. En, maar ik vind deze saaie ertjescentrum wel ontzettend lekker gemaakt met die pepers. Ik vind dat ook leuk trouwens wat hij zegt over die ertjes. Want het is nu ook, je kan op een gegeven moment weer de verse ertjes krijgen. Zegt hij, dat moet je ongeveer 2 of 3 keer in je hele leven doen. Verse ertjes kopen en dan zelf gaan doppen en daarvan genieten. Maar hij zegt, eigenlijk is het diepvries ertje is lekkerder. Want dat wordt meteen na de oogst diepgevroren. En dat is eigenlijk, tenzij je in je eigen tuin de dopertjes plukt, zijn dat de lekkerste ertjes die je kan krijgen. Dus dat vind ik zo'n tip, dat je ook nog tijd bespaart. Dat doet mij altijd goed. Dus ik heb onmiddellijk de diepvries. Gewoon weer een blikje of een diepvries. Die 2 tot 3 keer zelf doppen moet ik nog doen. Maar dat zet ik op mijn to-do-lijstje. Het hoeft niet, hè? Nee, precies. En hij heeft ook gezegd dat je mag ontspannen. Ja, want het grappige vind ik dus, deze dopertjes, die gaan in de pan met, shallotje. Een shallotje moet je eventjes in ringetjes en even zachtjes aanbakken. Dat maakt natuurlijk ook lekker. Maar het is best wel een zoet gerechtje geworden, vind ik. Omdat gewoon puur van die ertjes die zelf wat zoetheid hebben. En dan die zoek. Maar er zit nergens suiker of honing of wat dan ook. Dat zit er niet in. Hmm. Het is de zoetheid van de ertjes zelf en een beetje van die shallotjes die natuurlijk een beetje gekarameliseerd zijn. Als we nou eens even allemaal een rondje gaan proeven, dan kan ik vertellen ondertussen dat we enorm veel berichten binnenkrijgen over vruchten waar je zout op kunt doen. Ja, leuk. Bijvoorbeeld Arvid die stuurt ons zout op gegrilde ananas, op mango, op meloen, zout op tomaat, komkommer. Dan nog WC-IPA bij de ananas. Wat is WC-IPA? IPA is bier. Bier. Ja. Wacht even hoor. Maar wel van rioolwater gemaakt of zo? Ja. Dus slaat dat bij de ananas. Deze Arvid is altijd met bier in de weer. Nu herken ik hem. Dus die zal nu allerlei IPA's krijgen we er nu bij. Zout helpt bier ook nog eens. Nou, het is heerlijk. Zout op gepofte appel. Voor appeltaart. Lies, die schrijft ons... Hallo Petra, in Colombia eet je mango met zout. Kijk. Ja. Dan heb je natuurlijk het contrast tussen heel zoet en zout. Ja. En citroen als snackje uit een plastic zakje. Ja. Hè, bijvoorbeeld als je onderweg bent met de bus. Nou, Lies, dank je wel. Vincent vertelt ons dat avocado een vrucht is. Ja, dat tomaat is ook een vrucht, geloof ik. Ook vrucht, maar dat ligt iets te dicht bij huis. Niet dat ligt de avocado, te dicht bij huis. Maar wel het feit dat je er zout op doet. Ja, duidelijk. Ja. Maar hoe dan ook, er zijn heel veel dingen waar je zout op kunt doen. Nou, leuk. Ook leuk op slakken. WC staat voor West Coast. Oh, WC is West Coast. Ja, dat soort dingen weet ik dan weer helemaal niet. Maar ondertussen gaan we natuurlijk ook proeven. Ik heb natuurlijk al de helft van mijn... verse dopperten zijn echt veel lekkerder dan diepvries. Die zijn gekneusd bij de oogst. Ik weet niet. Maar die zijn nog wel lekkerder dan uit blik. Als ik in mijn moestuin verse dopertjes ga oogsten, hè, dan ga ik er echt niet al deze dingen mee doen. Want dat vind ik zonde. Ja, dat is te als veel ik werk. Echt, dan ga ik het... Nou, dan ertje voor ertje ga ik daarvan genieten. Maar als je juist met diepvrieserwten kun je juist allerlei leuke dingen ermee doen. Mm-hmm. Ja. Ik heb dus van alle drie al een proefje gehad. Want dit is natuurlijk heel lekker. Dit. Ja, dit, dat is... Dat, nou ja, dat vind dus ik nummer drie, zeg maar. Ja, nummer drie is het platbroodje, hè, dat bedoel je. Erg lekker. Hij geeft er... want hij zei, ik kon me niet tot één gerechtje beperken. Want het is wat Karin zegt, je wil het hele boek van kaft tot kaft maken. Maar dus ik dacht, dan doen we dat flatbread erbij. Heel lekker deeg op basis van meel, tarwemeel, gewoon bloem. Met Griekse yoghurt en wel met gist. Dus het gaat wel. Het wordt eigenlijk het wordt eigenlijk vrij nat. Je wilt eigenlijk liever met een soort ijsschep. Hij is ook nog een heel klein beetje nat aan de binnenkant. Ja. Je kan zeggen ingezakt, maar ik zeg dat niet. Chapati. Het lijkt een beetje op een pancake eigenlijk. Ja. Het is, goed. Maakt niet uit, het is heerlijk. Ja, het is een heerlijke, vette smaak. Dan hebben we natuurlijk de feta. Nou, die kennen we. Ja. En dan die ik vind ze vrij scherp. Ja. Pittig, je bent te lang weg geweest, Petra. Ja. Hoezo? Ik zat in landen waar ook wel eens Dat is echt dit is niet scherp. Nee, zie je wel. Maar het ligt gewoon aan mij. Je hebt te veel... ik hoor misschien wel in Volendam. Het is ook zo'n gekkigheid allemaal. Ja, het is precies pittig genoeg. Dit. Is dit goed, Bas? Dit kunnen ze Dit kunnen ze aan. Ja. Ook in Volendam? Ja, zeker. Oh jee. Nou, ik kan een beetje emigreren. Maar ik vind het lekker dat die hele kruiderietjes erbij. Ja. Dat vind ik lekker. En dat uitje, het maakt het lekker, dat bindt het een beetje. Ja. Het heeft iets vettigs ook. Het heeft iets vettigs door de feta. Ja. En natuurlijk ook door de zoek waar dat, olijfolie in zit. Ja. Ja, alles ik zit er wel een in. Heerlijk zoek, gerechtje. Zout, zuur, pittig. Zullen we gewoon vanaf nu punten gaan doen? Vind ik ook leuk. Rapportcijfers? Ja, vind ik leuk. Ja. Oh ja. Ja, zeg maar. Petra, je krijgt een dikke voor dit gerechtje? Nou, wel een 8, vind ik dit. Ja. Ik ook een 8. Ja, ik denk dat ik ook een 8 ga geven. 8 plus. Ja. Wat moet je met die scoren? Dit was Mandjaren. Volgende week zijn we er weer. Bas Wiegel, dankjewel. Karin van Munster. Janneke Kuiper, Bart Prins. Chris Baeyma voor zijn reportage. Petra Possel zelf, de Kokenhaven. Reiner van der Put en Willeke Groeneweg, die weer de techniek deden. Terugluisteren kan via de podcast radio1.nl. Zometeen het programma 5 dagen staat in Waddinxveen, de snelst groeiende gemeente van Nederland. En wij zijn er volgende week weer. Gewoon weer op de gebruikelijke tijd om 7 uur. We hadden ook publiek vandaag. Dank dat u er was. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank.